odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Czwartek, 20 listopada, minęła czwarta. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Marszałek Sejmu mówi o większych pieniądzach dla PKW, ale PiS ma inne żądanie. Zmian w składzie Państwowej Komisji Wyborczej, bo ci panowie nie dają gwarancji dobrego wykorzystania tych pieniędzy. To byłyby środki na wybory przyszłoroczne. Producenci ciężarówek na celowniku Komisji Europejskiej Bruksela podejrzewa, że uczestniczyli w zmowie cenowej. PKP Intercity testuje nowy system rezerwacji biletów. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wieczorem znów kupimy je w sieci. W tych wyborach to już nie pomoże, ale może uda się uniknąć kompromitacji w przyszłym roku. Aby zwiększyć budżet Państwowej Komisji Wyborczej, postuluje marszałek Sejmu. Według Radosława Sikorskiego większe pieniądze mają być przeznaczone na zakup systemu informatycznego, który sprawnie policzy głosy w przyszłorocznych wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Bo tu nie można już oszczędzać, tłumaczy Marcin Kierwiński z PO. Państwowa Komisja Wyborcza potrzebuje dobrego systemu. Nie może być tutaj na pewno żadnych oszczędności, skoro system, który działa aktualnie, całkowicie zawiódł. Potrzebne jest dokładne określenie specyfiki nowego systemu, zbudżetowanie tego i przeznaczenie takich pieniędzy w budżecie państwa. SLD jest za, ale jednocześnie wypomina rządzącym, że w projekcie budżetu na 2015 rok przeznaczono dla PKW jeszcze mniej pieniędzy niż w roku obecnym. Rzecznik Sojuszu Dariusz Joński mówi, że Państwowa Komisja Wyborcza musi dostać większe środki, ale nie tylko. Co trzeba zrobić? Na pewno zwiększyć finansowanie, na pewno znaleźć firmę, która w tak krótkim znowu okresie czasu, w ciągu 6 miesięcy, zbuduje nowy system, przetestuje i będzie wszystko działało sprawnie. Czy znajdziemy taką firmę? To też jest pytanie, bo pamiętajmy, że zostało tylko 6 miesięcy, ale budżet trzeba zwiększyć i chyba mentalność tych członków Państwowej Komisji Wyborczej również. PiS w zmianę mentalności członków PKW nie wierzy, dlatego oczekuje zmian personalnych. I to jest nasz warunek w sprawie propozycji marszałka, podkreśla poseł Mariusz Błaszczak. Zmian w składzie Państwowej Komisji Wyborczej, bo ci panowie nie dają gwarancji dobrego wykorzystania tych pieniędzy. No i drugi nasz pomysł to jest nie wynajmowanie zewnętrznej firmy, tylko przeprowadzenie wdrożenia tego systemu i opracowanie tego systemu siłami Państwowej Komisji Wyborczej. Na razie trwa chaos związany z wyborami samorządowymi. Wciąż nie wiadomo, kiedy można się spodziewać oficjalnych wyników. A o liczeniu już za parę minut zapraszamy do Trójki. Wczoraj rosyjski prezydent mówił o konieczności zmiany relacji z Polską. Dziś podobnie oświadcza MSZ w Moskwie. Opowiadamy się za poprawą kontaktów z Polską, zapewnił w rozmowie z naszym korespondentem rzecznik rosyjskiej dyplomacji Aleksandr Łukaszewicz. W opinii Łukaszewicza w historii polsko-rosyjskich stosunków jest wiele trudnych momentów. Jednak, jak przekonuje rzecznik rosyjskiego MSZ, nie powinny one kłaść się cieniem na dialogu między naszymi państwami. Pamiętać o historii, przestać doszukiwać się zagrożenia ze strony Rosji i nie zajmować się nieprzyjaznymi akcjami, które utrudniają nasz dialog. Taka według Łukaszewicza jest recepta na poprawę stosunków Moskwy z Warszawą. Łukaszewicz zwrócił się także do dziennikarzy, aby wspierali dyplomatów w polsko-rosyjskim dialogu i nie koncentrowali się tylko na krytyce. Jest wiele kart w historii, które inaczej malują nasze stosunki. Pokazywanie ich będzie sprzyjać współpracy między naszymi narodami i stworzy atmosferę otwartego dialogu i współpracy. Wczoraj w podobnym tonie wypowiedział się prezydent Władimir Putin, podkreślając, że stosunki Warszawy z Moskwą powinny zostać podniesione na nowy poziom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Była kontrola, są wnioski. Producenci ciężarówek o średniej i dużej ładowności mają powody do obaw. Komisja Europejska podejrzewa ich o udział w zmowie cenowej. Bruksela przesłała dziś do dużej liczby firm swoje zastrzeżenia. W styczniu 2011 roku komisja rozpoczęła niezapowiedziane kontrole wśród producentów ciężarówek. Na tej podstawie sformułowała swoje zastrzeżenia. Nie wiadomo dokładnie, ilu firm dotyczą. Wygląda na to, że producenci ciężarówek o średniej i dużej ładowności uzgadniali i koordynowali między sobą ceny na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powiedziała komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager. Takie praktyki są oczywiście niezgodne z unijnym prawem. Jeśli nasze podejrzenia się potwierdzą, będzie to oznaczało poważne złamanie unijnych zasad antymonopolowych i komisja będzie musiała nałożyć sankcje. Komisarz zapowiedziała, że walka z kartelami będzie jednym z jej priorytetów podczas najbliższych 5 lat. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jest szansa, że wieczorem kupimy bilety na pociąg przez internet, pod warunkiem, że powiodą się testy systemu. Trwają od rana. Nowy program rezerwacji biletów kolejowych ruszył w ostatnią niedzielę. Po kilku godzinach się zepsuł. Nad usunięciem awarii pracuje sztab specjalistów, zapewnia rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Staramy się, aby system wrócił do pełnego funkcjonowania jak najszybciej. Nasz zespół ekspercki, wzmocniony też ekspertów spoza spółek kolejowych, pracuje całą dobę nad tym, aby nasi klienci mogli jak najszybciej kupować bilety także w tym kanale. A póki system nie wstanie, zostaje zwykła kasa biletowa. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leków sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Żarty szyi się kończą, jest zimno. W nocy na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Podkarpaciu lekko poniżej zera. W centrum kraju w okolicach zera, a na zachodzie i na północy do +2 maksymalnie. We wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro w ciągu dnia rano słabe opady deszczu, przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem, a wieczorem już w śnieg. Temperatura w ciągu dnia od 0 plus 1 stopnia na wschodzie, przez +2 plus 3 w centrum, do 4 na zachodzie i do 5-6 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent leku sztucznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Tato, idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterty liści. Ale synkuś, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. I niskie ceny Lidla! Już teraz w Lidlu wyjątkowe okazje. Na początek kawa mielona Jakobs Auslese tylko 9,99 za 500 gramów. Każdy chwyta okazję i kawa za 9,99 sprzedana. Kolejna okazja. Filet z piersi kurczaka 11,98 za kilogram. 11,98 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Poszło! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese 9,99, a filet z piersi kurczaka 11,98. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę spotkamy się z członkami komisji wyborczych, którzy wciąż jeszcze pracują. Miało być tak pięknie i szybko, tymczasem wyszedł z tego wielodniowy maraton. Nie policzyłam, która to godzina w pracy. Szczerze mówiąc, pomału tracę rachubek. Zarówno ja, jak i wszyscy inni sędziowie pracujący w komisjach mają swoje obowiązki w pracy. To jest naprawdę bardzo ciężko pogodzić. Czy dostaną dodatkowe wynagrodzenie? O tym za chwilę. O zawirowaniach wyborczych będziemy rozmawiać także w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka na 17.45. Tomasz Jeleński sprawdzi natomiast, ile jest jelenia w pasztecie z jelenia. Pasztet drobiowy z jelenia. No ja nie wiem, od kiedy dziczyzna jest drobiem. Czego to może być więcej, drobiu czy jelenia? No chyba drobiu, bo jelenia ciężko polować, a drób to można sobie wyładować. Myślę, że oni szukają jelenia. Ten i inne przykłady za kwadrans. Opowiemy także o prawach dziecka w domach dziecka. To są kwestie dotyczące ograniczania prawa do prywatności poprzez nieproporcjonalne kontrolowanie rozmów telefonicznych, czy też ograniczanie kontaktów z osobami trzecimi z zewnątrz, czy też rodziną. Stosowanie tego ograniczenia często jako kar nieregulaminowych. Raport w tej sprawie przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, szczegóły za pół godziny. Będzie także o lotniskach regionalnych, które by mieć rację bytu, by przeżyć, muszą znaleźć pasażerów. Każdy region musi znaleźć jakiś pretekst do tego, żeby ściągnąć tych pasażerów do siebie, żeby oni mieli po co przylatywać na lotnisko w danym regionie. O ambicjach i pomysłach małych regionalnych portów lotniczych kilka minut przed 17. Po 17 zapytamy m.in. o przygotowania do przyszłorocznych majowych wyborów prezydenckich. Czy wiadomo już, jaki system komputerowy będzie obsługiwał te wybory? Czy już jest, czy dopiero będzie wyłaniany w drodze przetargu? O to zapytamy za godzinę. Widok z mojego okna to tytuł dzisiejszego reportażu. Jak patrzę na moją córkę, która właśnie wchodzi w dorosłe życie, ma 19 lat prawie. Ktoś mi ostatnio zadał pytanie, czy oni mają gorzej, czy lepiej niż my. Mi się wydaje, że mają inaczej. Oni żyli w dużo ciekawszych czasach niż ja teraz. Bo na przykład teraz NZS organizuje zbiórkę jedzenia dla psów. Wtedy biegali z flagami po mieście i goniło ZOMO, a teraz zbierają puszki dla psów. No tak trochę, wtedy na pewno było trochę ciekawiej. My jesteśmy bardzo szczęśliwym pokoleniem i największe problemy oscylują wokół tego, że ktoś kogoś nie chce albo ktoś się z kimś pokłócił. Ewentualnie ktoś ma taką samą bluzkę jak ja. Bardzo średnio mamy chyba o co walczyć. Widok z mojego okna. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 13 minut po 16 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Halinka rozpoczyna swój popołudniowy dyżur do 19, jak zwykle. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. A zaczyna Julia Marcel. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodka Ścięcina i ja, swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane według artystów, może chwilkę zostać. A ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było każdy jest na wygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszysz się modnie. Codziennie zmieniasz spodnie, ale, ale zabije się. Kiedy jesteś pierwsze, zepsute tu powietrze. Cincina to Julia Marcel i nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Do której godziny jest czynny ten sklepik, w którym można kupić kalendarz? No więc proszę pani, codziennie od poniedziałku do piątku od 9.30 do 17.00, w soboty od 10.00 do 14.00 i w niedzielę od 18.30 do 20.30, czyli w niedzielę w tym czasie przedkoncertowym 18.30, 20.30, ale polecam także stronę internetową, bo tam to wszystko bez kłopotu można kupić www.sklep.polskieradio.pl i tam są kalendarze. Wiem, że to nieskromnie zabrzmi, ale moim zdaniem wyjątkowo nam się udał ten malarsko-fotograficzny kalendarz. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych. Niektóre komisje wyborcze pracują już od kilku dni, a ich pracownicy muszą godzić swoje życie zawodowe z obowiązkami, jakie wypełniają w komisjach. Co gorsza, nie mogą liczyć na żadne dodatkowe pieniądze za przepracowane nadgodziny. Uprzedzał o tym jeszcze przed podaniem się do dymisji Kazimierz Czaplicki, przewodniczący Krajowego Biura Wyborczego. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, wydaną na podstawie przepisów Kodeksu Wyborczego, członkowie obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych otrzymują zryczałtowane wynagrodzenie za czas pracy związany z ustaleniem wyników głosowania i wyników wyboru. Nie ma godzin nadliczbowych, nie ma godzin dodatkowych dni. To jest dieta zryczałtowana za cały ten okres. A kwestie finansowe, rozumiem, że to jest praca bez tak zwanych płatnych nadgodzin. Dla nas nie ma żadnych nadgodzin. Alina Sobczak-Barańska, przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie. Jeżeli chodzi o pracę w komisji, to tak jak wszyscy inni członkowie wszystkich komisji, dostaniemy zryczałtowaną dietę ustalonej przez PKW wysokości. Także to nie są jakieś pieniądze nadzwyczajne, czy bardzo wysokie. Musimy się zadowolić tym, co dostaniemy. Na pewno nie będzie żadnych dodatków związanych z uciążliwością pracy, długością tej pracy. To jest oczywiście niemożliwe. Ci ludzie będą musieli być za te dodatkowe dni pracy w jakiś sposób wynagrodzeni. Na tym się trzeba będzie jeszcze zastanowić. Marek Sawicki, minister rolnictwa. Wypowiedź z salonu politycznego Trójki. To jest zadanie oczywiście dla polityków, natomiast musi zdecydować Sejm, bo to są kwestie budżetowe. Sędzia ma nienormowany czas pracy, więc może na przykład przewidzieć, że w poniedziałek, dajmy na to 17, nie będzie miał sesji, ale już na przykład mógł zaplanować tę sesję na 21, tak jak jest w moim przypadku. I już się zastanawiam, jak ja to pogodzę. Cały czas pracowaliśmy do dzisiaj, do teraz. Jacek Woźnica z Powiatowej Komisji Wyborczej w Sochaczewie. Trudno jest tam zliczyć, ile to w godzinach wyglądało, bo to były zerwane noce również. Powiatowa Komisja Wyborcza była zdana na pracę obwodowych komisji wyborczych i zależy się od tego, kiedy te obwodowe komisje wyborcze zdołały złożyć nam protokoły, to wtedy my mogliśmy tutaj wprowadzać te dane do systemu. Nie policzyłam, która to godzina w pracy. Szczerze mówiąc, pomału tracę rachubę godzin spędzonych w pracy. Nie należy zapominać, że zarówno ja, jak i wszyscy inni sędziowie pracujący w komisjach mają swoje normalne obowiązki, swoje sesje, swoje posiedzenia, swoje obowiązki w pracy i to jest naprawdę bardzo ciężko pogodzić. Ja na przykład w dniu wczorajszym łączyłem na cały cały dzień, tam 40 parę posiedzeń miałem wyznaczonych od godziny 9 do godziny 16. Byłem w pogotowiu na wyjazd do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Członkowie komisji, którzy muszą iść do pracy, biorą urlop, czy jak to wygląda? Jeżeli chodzi o sędziów, to sędzia delegowany do pracy w konkretnej komisji wyborczej zapewne zaplanował sobie swoje sesje tak, żeby poświęcić je dla pracy. Tyle, że te wybory są specyficzne, bo zwykle ustalenie wyników głosowania zajmowało znacznie krócej, więc powiedzmy przewidzieli dla siebie, nie wiem, 2 dni wolne, 3 dni wolne, a tu się okazuje, że właściwie cały tydzień trzeba by poświęcić. Więc gdyby się, nie daj Boże, coś przedłużyło jeszcze do jutra, to ma pan trudną sytuację, jeżeli chodzi o pogodzenie obowiązków. To znaczy, myślę, że ja na pewno kosztem sesji, kosztem pracy zawodowej tego nie zrobię. Widać już koniec pracy? Widać światełko w tunelu, ale do końca jeszcze daleko. Zgodnie z przepisami członkowie komisji wyborczych zawierają umowę z PKW, która wypłaca im diety za wypełnianie obowiązków w lokalu wyborczym i zaliczenie głosów. W zależności od rodzaju komisji takie wynagrodzenia wahają się od 300 do 650 zł. O pracę członków komisji wyborczych pytał Mariusz Krzemiński, a do zawirowań okołowyborczych powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Polecam już teraz. No i dmuchając, chuchając na zimne, zapytamy także o przyszłoroczne wybory prezydenckie. Czy wiadomo już, jaki system informatyczny będzie obsługiwał majowe wybory? Ten temat po 17.00. Trzy minuty po 16. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Spotykamy się na dworcu w Warszawie w poniedziałek w samo południe. 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Teraz zajrzymy do sklepu, a tam polędwica wegetariańska, paluszki bakaliowe o smaku czekoladowym i wiele innych podobnych produktów możemy znaleźć na sklepowych półkach, a skład owych specjałów jest tak wydrukowany, że nie sposób bez szkła powiększającego odcyfrować tego, co tam napisano. To zmieni się, ale dopiero wraz z nową dyrektywą unijną, która wejdzie w życie w połowie grudnia. Na razie nasz reporter postanowił sprawdzić zawartość jelenia w pewnym pasztecie. Pasztet drobiowy z jelenia. No ja nie wiem, od kiedy dziczyzna jest drobiem. Bardzo interesujące, ale chętnie bym spróbowała. Czego tam może być więcej, drobiu czy jelenia? No chyba drobiu, bo jelenia ciężko polować, a drób to można sobie wyhodować. Myślę, że oni szukają jelenia. Pasztet drobiowy z jelenia, czy to jest w ogóle normalne? To jest ewidentne wprowadzenie konsumenta w błąd. Dorota Balińska-Hajdo, dyrektor Biura Jakości Handlowej. Nie może być pasztet drobiowy z jelenia, może być pasztet drobiowy z dodatkiem mięsa z dziczyzny, czy konkretnie mięsa z jelenia. Jeżeli ktoś napisze, że sprzedaje pasztet drobiowy z jelenia, no to jest to łamanie prawa. Dokładnie tak. Jest to wręcz zafałszowanie, za które grożą sankcje. To bardziej grożą za tego jelenia, czy za ten drób? Za całość. Zawsze oceniana jest cała etykieta. Prawo europejskie nie określa dzisiaj składu receptorowego żywności z nielicznymi wyjątkami. Doktor Regina Wierzejska, Instytut Żywności i Żywienia. Zdecydowana większość żywności jest dzisiaj produkowana w oparciu o indywidualne normy zakupowe. I w związku z tym można się dzisiaj zastanawiać, ile jest szynki w szynce. Ile jelenia w tym pasztecie drobiowym? Zdecydowanie. Są takie produkty na rynku. Oczywiście, że one podlegają kontroli. My mamy akurat jeszcze tą możliwość porównywania etykiet z dokumentami zakładowymi, z recepturami. Państwo, rozumiem, też robicie takie próby degustacji, czy rzeczywiście w tym pasztecie z jelenia jest jeleń? Jednym z elementów kontroli jest ocena organoleptyczna. Może nie jest to aż tak, że na podstawie właśnie oceny organoleptycznej sprawdzimy, czy tam jest jeleń, czy nie. Głównie jednak na podstawie dokumentów, jak również mamy dobrą, rozwiniętą bazę laboratoryjną, gdzie na podstawie analiz DNA można stwierdzić, jaki gatunek zwierzęcia był użyty. Kupiłam sobie chipsy. Były to chrupiące plasterki jabłek o smaku marchewki i papryki. Dżem jagodowy z czarnej porzeczki. Napój brzoskwiniowy o smaku pomarańczy. Co to może być? No nie wiem, jakieś cudo. Dużo nieprawidłowości jest w różnego rodzaju napojach. Truskawkowe o smaku truskawkowym. Bo to mogą być truskawki niekoniecznie o smaku truskawek. Mogą być tak zwane aromaty, które będą truskawkowe, ale na bazie na przykład jakiegoś warzywa. Niekoniecznie aromat truskawkowy będzie z truskawek. 13 grudnia 2014 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie unijne. Izabela Zdrojewska, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczące znakowania artykułów rolno-spożywczych. Co w nim się zmieni? W całym obszernym, dość dokumentalnym, są zawarte przepisy dotyczące znakowania, informacji, które przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zamieszczać na etykietach. Będą to między innymi informacje dotyczące alergenów. Jasno w przepisach też jest określona wielkość czcionki, tak zwane pole widzenia, czyli miejsce, które konsument widzi w pierwszym momencie, kiedy patrzy na dany produkt. Będzie wymagane, aby składnik, którego naturalnej obecności w produkcie spodziewają się konsumenci, został zastąpiony innym składnikiem, aby to było napisane dużą czcionką w pobliżu nazwy produktu, żeby konsument kupując no był świadomy, co jest w środku. I się skończy robienie, szukanie jelenia 13 grudnia. A pasztetem drobiowym z jelenia zainteresował się, a jakże, Tomasz Jeleński. W tej sprawie napisał pan Paweł. Pasztet drobiowy z jelenia to pasztet drobiowy wyprodukowany w miejscowości Jeleń. No i wtedy to będzie legalne. So all the memories fade out. Minęła 16:30. Trójce skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratura w Płocku sprawdza, jak do mediów trafiły nagrania z monitoringu pokazujące wydarzenia sprzed klubu nocnego w Warszawie z udziałem posła Wiplera i policjantów. Sprawa dotyczy naruszenia tajemnicy postępowania przygotowawczego. Konkretnie chodzi o upublicznienie materiału dowodowego przed jego ujawnieniem w postępowaniu sądowym, wyjaśniła rzeczniczka płockiej prokuratury. Na nagraniach z 2013 roku widać m.in. próbę zatrzymania Przemysława Wiplera przez policję i szamotaninę funkcjonariuszy z posłem. Trzy osoby zatrzymane w porcie wojennym w Gdyni to oficer marynarki wojennej i dwaj cywile, ustalił nieoficjalnie reporter Radia Gdańsk. Mężczyźni mogą być zamieszani w kradzież paliwa ze służbowych samochodów. Mieli je potem sprzedawać prywatnemu przedsiębiorcy. Cała trójka jest przesłuchiwana. Niemcy wzywają do dialogu z Rosją i gwarantują solidarność członkom NATO. O tym mówiła Angela Merkel podczas wystąpienia w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Polska i Niemcy opowiadają się za bezpieczeństwem i wolnością. To jest ważne i to widać szczególnie teraz wobec kryzysu na Ukrainie, której terytorialność została naruszona. Dla nas ważne jest tutaj zastosowanie prawa, a nie prawa silniejszego. Angela Merkel wspólnie z premier Ewą Kopacz uczestniczyły w krzyżowej w uroczystościach 25. rocznicy polsko-niemieckiego pojednania. Topnieją lodowce w szwajcarskich Alpach. Ocieplenie klimatu sprawiło, że ich powierzchnia znacznie zmalała. W 2010 roku zajmowały one 940 km2. To o prawie 1/3 mniej niż w 1973 roku. Poinformowali o tym naukowcy z Uniwersytetu Fryburga, którzy zajmują się badaniem szwajcarskich lodowców. I to tyle. W skrócie więcej informacji w Trójce o 17:00. Zapraszamy. Zimno. Na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Podkarpaciu tej nocy temperatura spadnie poniżej zera. Lekko, minus 1, być może minus 2. W centrum, w okolicach zera, na zachodzie i na północy do plus 2. To w nocy. We wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich i w górach w nocy deszcz za śniegiem i śnieg. Miejscami marznące opady powodujące gołoleć, a na pozostałym obszarze okresami opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, czyli to nie będzie łatwa noc dla kierowców. Jutro rano słabe opady deszczu, przechodzące po południu. Dniu w deszcz ze śniegiem, a wieczorem możliwy śnieg. Temperatura jutro w ciągu dnia od 0 plus 1 stopnia na wschodzie do plus 2 plus 3 w centrum i do 4 na zachodzie, maksymalnie plus 5 plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi. Kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj powiem o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. Otóż w Polomarkecie czekolada Milka 100 gramów kosztuje 3,69, ale w ofercie multilogicznej, gdy kupujesz dwie, cena za sztukę maleje i wynosi 2,39. Kupuj multilogicznie, bo za dwie czekolady Milka zapłacisz o 35% mniej, tylko 2,39 za sztukę. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Początków reklam, tego całego czarowania.

Zapraszamy do Trójki. System jest niejednolity, dlatego sprzyja łamaniu praw dziecka. Taki jest wniosek z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a dotyczy on placówek izolacji dla dzieci. Fundacja przez 2 lata sprawdzała, jak wygląda sytuacja nieletnich w policyjnych izbach zatrzymań, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich czy zakładach poprawczych. Jak mówi Katarzyna Wiśniewska, współautorka raportu, niepokojące jest to, że wnioski są podobne jak te wskazywane 5 lat temu przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zarówno wnioski Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dzisiaj ogłoszonego raportu, jak i wnioski Najwyższej Izby Kontroli z raportu, który był opublikowany w 2009, są tak naprawdę tożsame, co pokazuje, że nie do końca rozwiązujemy problemy istniejące w tym obszarze. Istotą tego systemu... Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Tą piętą achillesową nie jest moment pracy samych placówek. Połowa po pobycie właśnie w instytucjach państwowych już do przestępstwa nie wraca, a druga połowa niestety w bardzo krótkim czasie z powrotem wchodzi w konflikt z prawem. Ja powiedziałem, pieniądze na projekty, programy usamodzielniające, ale także lepsza współpraca instytucji publicznych. 5 różnych ministerstw, 7 różnych instytucji, do których trafia młodzież trudna. To nie jest jednolity system. Te dzieci przez ileś lat są wykluczone ze sfery i obiegu społecznego. Paweł Stechni, dyrektor zakładu poprawczego w Tarnowie. I każdemu człowiekowi na start jest potrzebne co? Mieszkanie, jakaś możliwość chociażby, jeżeli nie pracy, to drobnej pomocy finansowej. Bardzo często kwestie związane z udzieleniem mieszkania tak zwanego socjalnego, pomimo że młody człowiek jest uprawniony, blokują uchwały podejmowane przez rady gmin, powiatów, gdzie zapisuje się, że do momentu pobytu nieletniego w zakładach poprawczych nie ma możliwości pisania go na listę osób oczekujących. Państwo tutaj wskazywali, że dużo zależy od dyrektora takiej placówki. Co pokazuje, że jeśli mamy do czynienia z dyrektorem, który ma spójną wizją postępowania resocjalizacyjnego, to ta placówka funkcjonuje dobrze. Natomiast niestety spotykaliśmy się też z placówkami, w których nie mogliśmy odczytać spójnej wizji działań resocjalizacyjnych. Co trzeba poprawić? We wszystkich placówkach to jest poprawa sposobu informowania nieletnich o ich prawach i obowiązkach, prawo do skargi, że nieletni bardzo niechętnie chcą się skarżyć na ewentualne problemy, które się pojawiają w placówce, do organów zewnętrznych. Natomiast nie możemy też wykluczyć, że przyczyną takiego zjawiska jest fakt, że nieletni mają zaufanie do dyrektorów, a z drugiej strony nie możemy wykluczyć też, że obawiają się konsekwencji dyscyplinarnych, które z taką skargą się będą wiązać. To są kwestie dotyczące ograniczania prawa do prywatności poprzez nieproporcjonalne kontrolowanie rozmów telefonicznych, czy też ograniczanie kontaktów z osobami trzecimi z zewnątrz, czy też rodziną. Stosowanie tego ograniczenia często jako kar nieregulaminowych. Bardzo często instytucja, a tym samym pracujący w niej ludzie są postrzegani jako osoby, które uprawiają pewne formy terroru. My kształcimy, edukujemy, udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej. No my pracujemy z całym zakresem. Są i zabójcy, są osoby, które popełniły przestępstwo ze szczególnym okrucieństwem, są gwałciciele. Cały przekrój tego, co pani może znaleźć w zakładzie karnym, znajdzie pani w zakładzie poprawczym. Co można zrobić, żeby było lepiej w tych ośrodkach, które podlegają pani? Będziemy wprowadzać korektę w ustawie. Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej. Dlatego, że my mamy zarówno młodzieżowe ośrodki wychowawcze, jak i specjalne ośrodki wychowawcze. Ale w 1991 roku zdecydowano, że te ośrodki, które są niepubliczne, będą podlegały znacznie mniejszej kontroli niż ośrodki publiczne. I dzisiaj efekt jest taki, że my mamy znacznie mniejszy wpływ na to, co się w tych niepublicznych ośrodkach dzieje i niewiele o nich wiemy. W najbliższych tygodniach zaprezentujemy raport, w którym pokażemy system funkcjonowania pieczy zastępczej, ale pokażemy też bardzo ciekawe statystyki, które powiedzą, że chociaż ilość młodzieży, ilość dzieci się w Polsce zmniejsza, to ilość dzieci trafiających do pieczy zastępczej się zwiększa. Zapoczątkuje taką bardzo poważną dyskusję, co zrobić, żeby naturalne rodziny w Polsce radziły sobie lepiej, jak im pomóc. O prawa dzieci i o system pytała dziś Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Być może ten konwój na sygnale, który rozpycha się gdzieś na trasie w okolicach miejscowości Zakręt pod Warszawą, pędzi na koncert do Opola. Ponieważ do Trójki można dzwonić w różnych sprawach, więc ja chciałem zaprosić słuchaczy Trójki dzisiaj o 9:00 do klubu Studio Dźwięku w Opolu na występ grupy studentów z Konserwatorium w Amsterdamie. Fajny zespół. Dzisiaj Opole, jutro Katowice, potem Kraków. Dzisiaj jestem za darmo, także zapraszam słuchaczy Trójki. Nie żebym nie chciał

Państwo znaleźli pewnego rodzaju niszę i pomysł na port lotniczy w Bydgoszczy. Jaki to jest pomysł? Takim właśnie pomysłem jest klaster turystyki zdrowotnej. Tomasz Moraczewski, prezes portu lotniczego Bydgoszcz. Głównie tu chodzi o Inowrocław i Ociechocinek jako uzdrowiska, a droga powietrzna jest wygodna dla wielu klientów, dla dotarcia do naszego regionu. I na jakich pasażerów Państwo liczą? W pierwszej kolejności liczymy na pasażerów ze Skandynawii oraz wysp, a w dalszej perspektywie również rynek bliskowschodni. Czyli kraje arabskie. Tak, głównie tutaj chodzi o kraje zatokowe. Czy któreś z tych lotnisk może spełniać rolę lotniska tak zwanego cargo, towarowego? Każde lotnisko ma takie możliwości. To jest tak jakby drugi filar działalności lotniska. Nie tylko obsługa pasażerów, ale także obsługa ładunków. W Katowicach tam potencjał cargo jest. Sebastian Gościniarek, doradca gospodarczy z zakresu sektora lotniczego. Natomiast druga strona medalu to struktura ruchu cargo w naszym kraju. W ogóle w Europie 60% cargo lata w brzuchach samolotów pasażerskich, samolotów rejsowych. Ruch takich właśnie samolotów, i mówię o tradycyjnych przewoźnikach, na lotnisku w Pyrzowicach jest ciągle jeszcze niewielki. Wraz ze wzrostem ruchu all cargo, no tam rzeczywiście taki rodzaj ruchu, takie przewozy mogą zafunkcjonować. My jesteśmy w klastrze lotniczym, którego liderem są znajdujące się tutaj Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2 i tutaj poprzez samoloty, które już przylatują i będą, mam nadzieję, w większej liczbie przylatywały do różnego typu remontów do tych zakładów, to oczywiście jest również nasz klient i tutaj współpracujemy, a także wystąpiliśmy z inicjatywą zabudowy terenów, które każde lotnisko ma jakby, to są duże połacie, na których można zamontować fotowoltaikę i my z takim u siebie projektem też istniejemy, i dlatego, że to lotnisko może poprzez to być tańsze, no i zaproponować per saldo niższą cenę dla pasażera, a tego pasażerowie oczekują, żeby latać jak najtaniej. Czy u nas w Polsce istnieje bardzo szczegółowa strategia rozwoju lotnisk? Możemy mówić o dwóch takich dokumentach. Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Pierwszym z nich jest strategia rozwoju transportu do roku 2020 o charakterze kierunkowym. Drugim takim dokumentem jest program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Ten dokument z 2007 roku nie przesądza na przykład o lokalizacji poszczególnych lotnisk. Bardziej zwraca uwagę na to, jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu planu właśnie lokalizacji danego lotniska. Na chwilę obecną nie ma zaktualizowanego do obecnych realiów krajowego programu sieci lotnisk. Ciągle jeszcze nie ma czegoś, co można by nazwać strategią rozwoju sektora. Generalnie w tej chwili panuje zasada takiej wolnej amerykanki, że samorządy, władze lokalne mają chęć, mają wizję na stworzenie portu lotniczego i go robią za publiczne pieniążki. Rzeczywiście przydałyby się jakieś takie ramowe wytyczne, które mówiłyby, gdzie te lotniska są pożądane przez państwo, żeby powstawały. Lotniska w większości podlegają władzom samorządowym, więc siłą rzeczy wykracza to poza kompetencje resortu infrastruktury i rozwoju. Decyzja co do tego, w jaki sposób dane lotnisko będzie działało, czy na przykład będzie się specjalizowało w takiej czy innej formie przewozu pasażerskiego bądź towarowego, to już jest samodzielna decyzja władz lotniska. Mimo braku takich wytycznych i olbrzymiego ryzyka, wciąż mówi się o budowie kolejnych portów lotniczych. Niektóre inwestycje już ruszyły, jak choćby budowa lotniska w Szymanach pod Olsztynem. Specjaliści zwracają jednak uwagę, że powinniśmy bardziej wykorzystywać potencjał lotnisk aeroklubowych i sportowych, które umożliwiają ruch na przykład małych samolotów biznesowych. A o lotniska, te duże i małe i dobrze radzące sobie i te, którym idzie gorzej, pytał dziś Kuba Witkowski. To Trójka. So you cry, sweet.